मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। झिझक कर गुफ्तगू करना है अपना राज कह देना, हाँ झिझक कर गुफ्तगू करना है अपना राज कह देना, इसी नाजुक से पर्दे में, इसी नाजुक से पर्दे में तमन्ना पाई जाती है, इसी नाजुक से पर्दे में तमन्ना पाई जाती है, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है। मोहब्बत दिल में छुप सकती है, आंखों में नहीं छुपती, हाँ मोहब्बत दिल में छुप सकती है, आंखों में नहीं छुपती, जबां खामोश है लेकिन, जबां खामोश है लेकिन नजर शर्माई जाती है, जबां खामोश है लेकिन नजर शर्माई जाती है, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है।